Bai, mentxe, hemen gaude, Hamburgon, iaia udaberritxu dagoen Hamburgo bat, ezin da sinistu, otsaila izan da, olako temperatura eta olako giroa, badirudi beti eguraldiak hitz egiten dugula, baina eguraldiak giroa ere egiten du, eta benetan ezkertzen da, ba hola erdi ez nuke zango epel, baina bueno, naturan sumatzen da, nun baiten eta noiz baita etorriko dela udaberria. Bueno, ba, bai, gaurko kronikan bereziki gogoratu nahi duguna da, orain dela egun batzuk, otsailaren 15ean, 15 urte bete direla, kide lagun edo ize ondiko edo ospetsu edo baten atxiloketa eta baiketarena. Eta bueno, hemen salaneta ari gera ez egiten, azken batean ba herri guztiarrak salan hartzen du bere esan duten bezala gidari izen handiko persona lagun eta kide bezala, eta guk gure kronika honetatik askotan sentitu gea herrikurderrekin modu batera edo bezera batuta, eta gaur horregatikan gure kronika atxiloketa honi eskenita eta atxiloketa honekiko loturiko protestak eta baitere eskanbilak. Azken egun hauetan Kurdistan osoan protestak nabariak izan dira, 70 urte hiritan izan dira protestak, milioi bat persona jundira kalera, eta bueno, honi lotu behar zaio ba poliziaren, Turkiako poliziaren erantzuna oso bortitza izan dela, eta bueno, zenbait lekuta gatazkak izati dela, 10 oso bortitza izan da poliziaren erreakzioa, eta bueno, atxilotuak baditugu 40 ere kasu honetan, eta baita ere zaurituak. Poliziak erabili du ba gaseko granadak eta bueno, ezagutze ditugu tresneria guzti horiek, eta gazte batek begia galdu du, beste bat zauriturik dago buruan, eta bueno, zenbait kazetarik ere jaso zuten poliziaren errepresioa, kazetari bat emakumeen agentzia batekoa, Gina agentziakoak, ba hori hau ere zaurituta dago. Baina errepresioaz hitz egiteaz gain nahi duguna da azaldu jendea, Kurdistaneko lagunak kalera atera zirela, bai Kurdistanen bertan eta Kurdistaneko eremu guztietan. Hor ditugu ekialdeko aldean Banen edo Amet, hau da Diyarbakir, ezagutzen dugun horretan, eta beste zenbait hiritan atera ziren protestatzea, eta ez bakarrik egunean, astebetez egondu zira kalean, eta otsailaren 15ean atxiloketa edo baiketa, beraiek aipatzen duten bezala baiketaren egunean, dendak eta itxi zituzten zenbait hiritan. Hau Istanbulen ere ondia izan da protesta, eta hemen ere horren besteko erantzuna ere poliziaena. Eta herritor mendebaldeko Kurdistanen, Alepo hirian adibidez, Helep izena duena kurdieraz, edo bueno, guk hemen Siria bezala ezagutzen duguen ere moietan, naiz eta gerra dela eta espezio egoeran egon, jendea beltzet jantzita ateratzen kalera, eta Alepon edo Helep delako horretan 1.000 persona atera ziren kalera, eta errebindikatu zuten Öcalan beraien ordezkaria dela, eta ez bakarrik kurdiarrena, baizik eta ekialde erdiko herri zapaldu guztien mugimenduko ordezkaria dela. Beraz, Kurdistanen kalera, Istanbulen ere kalera, eta Estrasburgen ere, Frantziako kurdiarren mugimenduak deialdia egina, zen 10.000 persona elkartu ziren larun batean, gogoratzeko ere, ba Öcalanek 15 urte ditara matzala, azken urteetan Turkiako Imrali Islan atxilotua, isolatua, eta bueno, ba Öcalanek nahi duela bake prozeso baten elkarrizketan parte izan. Estrasburgoko manifestaldian telefono zentzuna izan zen Katxike Kurdistaneko gizartearen batzarreko ordezkari baten abotsa, eta honek ere, bueno, ba, dei egin zuen, ba, herri kurdiarra batzeko eta askatasunaren alde borrokatzeko, eta denok otsalanen askatasuna eske. Ba, hoxe Kurdistanetik daukaguna, 15 urte pasa dira, esan bezala otsalan atxilotua dutela. Alemanera itzulita, eta bueno, Alemaniatik ere asko juntziran Estrasburgora, baina noen Alemaniara itzulita, gogoratu nahi dugu, beste mugirat jarriko dala martxan hemendikan ere, eta Bremenetik, konkretuki hemen iparraldeko Alemaniatikan ere, duintasunaren martxa horretara jarriko da konboi bat bidean, batzuk astebete denagoz, eta bide luzea egiteko asmotan, eta beste batzuk zuzeneko bidean, ba, martxoko asteburuan Madrila iristeko. Beraz, Bremenetik ere duintasuneko martxa bat, Frankfurtetik ere irakurri dugu martxan jarriko direla, beraz nazioarteko babesa eta nazioarteko elkartasuna ere izango da Madrilen. Eta hortika nona berriz, ba, Bremenen ere, eta honekin azken aipamena, apirilaren 17, badugu daza, badugu lekua, apirilaren 17, txango da, zintzilik irratiko dokumentalaren aurkezpena, eta gure kideen presentziarekin izango gera Bremenen, jendeari, ba, gure esperientziaz, eta gure herrian bizitako urte hauetako esperientzia hitz egiteko. Beraz, ez dakiz zuzenean irratin bidez edo nola, baina adiegon 17, apirilaren 17, zintzilik irratia Bremenen.